Jeżeli ustawa będzie mówiła o tym, że jest to przestępstwem, zajmie się tym mafia po prostu. I rozwinie się rynek, handel nielegalny, napędzający jakieś nie wiadomo czyje kieszenie. Chodziłem tyle lat, aż wpadłem w niski ton. W górę żem się piął, aż zainteresował się pod bliski sąd. Zmieniły mnie pieniądze, dupy mają dupy jak bijące, a środowisko jest pijące. Wysoki sądzie, ojciec nic nie wiedział. Ja wtopiłem jak w przedział, a on cyk zezgredział. Czy mam wspólnego coś z Mercedesami? Szlugi, feta, hurt, detal, ludzie mi zdani by zamienili się miejscami. Hajs nie wisi tu na szubienicy. Ubieram się lepiej niż rówieśnicy, w łachach jak urzędnicy. Lubię pliki i umiem liczyć, kupuję prawdę, potrafię jaźwę kurwie ściszyć. Ojcu nie mówiłem, a on też nie pytał. Pod zegarem tyrał, zegar wiecznie cykał. Mój brat w wojsku czasem mi pomagał. Dzieliłem się z nim po prostu, jak Pan Bóg przykazał. Widzimy tutaj, że jest Pan osobą związaną z biznesem, ascendent w znaku Panny i władca znaku Panny, czyli Merkury oraz Wenus. Także możemy tu mówić o bardzo silnej osobowości. Wielka wytrwałość w zdobywaniu pieniędzy. Młodsza siostra kończy podstawówkę, z mężem starszej robimy posiadówkę. Ona odstaw wódkę, a piliśmy pod kranówkę. Stary tyra ogląda kablówkę, wbija szluga w lufkę. Nie zarobi patrząc jak grają w siatkówkę. Gonię czasem uczniom, kłuje sumienie włócznią. Płacą także chuj z nią, jak się spróć chcą. No nie będę im współczuł, ranku tych snów chcę. Nie pół snów, nie ma dróg tu na skróty. Stary, jak mówiłem, utrzymuję tą rodzinę. I co, jestem winien, że chcę więcej odrobinę? On robi mądrą minę, twarz ma jak hemoglobinę. Gdy ja biorę Karolinę na pierdoloną dinner. W szkole byłem mistrzem w ping-ponga. Dziś kroję ich konta, ale sam nic nie wciągam. Świadectwo mogło się zgubić, ale mordo, to jak długi, więc nie drogo je kupisz. Dobry chłopak był i mało pił, mordo, to dobry chłopak.